أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نمخ کے تیر آیات کے انسان دے سبقت لسانی وشی او ملگری نو اللہ دے اگر کسانو دا اجر ورکی جی سوک دا اللہ کتاب تخفت و جو وقت دی او بیادا دا خوشحالے خبری چی او سڑے دا اللہ کتاب سره دور تعلق ساتی چی دا غیر ٹکی ٹکی تا سوچ کی او خیال کی چی اللہ جل شانو دل تسوی او اللہ دے دا اگر خلق و علم کی برکت واچی دعا بکو ورتا سبقت لسانی دا ارچا نکی گی دا غلطین سو خلاص ندی دا انبیاؤ نا راق قطع ایمدی و قبل سوک دی دا ارچا نا غلطی کی گی او بہتر سڑے غدے او غور سڑے چی دا خبل غلطے اقرار کئی او داوی چھو غلطی دا او آقی دا سنو پکار یا مراجعان ہو شوے یا دا چھے سوچو نشکلا انسان دے ماتا سو توی ممار نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثل یو خدای من دیار لست قسمونه تاسو ته ما ذکر کړو چې د قران کریم استعمال داسې وو چې من په دیار لسو مانو استعمال شوی بیا دې مقام کې یو مم ما نزلنا علی عبدنا کې من دې او یو رستو من مثلیه کې دې یو رستو من دون الله کې دې دروازو کې فرق دی خو بیا تشریح ما دې من مثلیه کړو چې دا هی ضمیر دا ما نزلنا تم راجی کول شي او دا دې تم راجی کول شي چ عبدنا دے راجے کی مم ما نزلنا دے راجے شو مم ما نزلنا کی یا عبدنا کی عبد تے راجے شو والا صحیح دی اور ان بھی صورت کی دو توجیحاتی من بیانین کی دیشی پانا داسی صورت من مثلی چ مماثلی دے قران کریم سرا او یا من تبعیدیم پتہ دے صورت کی والے مانا داسی صورت چ بعضی دے مماثل دے قران نا مانا داسی کتاب نا چ دے قران مماثلی لکہ تورات انجیل شو داگے نہیں او صورت روڑے نچې من تو تبعیزی شي نو بیا د دې مې توجیه سره خلګي چې مونږ وي یا دلته تحدید او یا مناظره ده که تحدی عام مفسرین وي نو من بیانی کا پکې او که تحدی نه دې مقام کې مناظره لکه څنګه چې سمرقندی وي نو بیا من تبعیزی کا دا صحیح خبره ده شیخ القرآن هم دغه شان تفسیر کې لیکلی دي په دغه تفصیل باندې او که چې تلهی ضمیر عبدنا تراجی شي من مثلیه کې نبیا دا من مثلیه متعلق دے فاتو سرا او من دا پارا دے ابتدا دا غائی دے مانا دا دے بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان بل تنگو رے چی امیو دا کتابون نا خبر نئی او دا سرشتی نیو فصیح امی نا دا آغا سڑینا او دا آغا کس نا صورت رو رے خدا احتمال ضعیف دے تا آغا صورت کے چی منگا تحدی واقلو کا تحدی نی مناظرائی نبیا صحیح دے نو صورت د مینه بیانی د تحدی سره لګی یعنی د قران په مثل یو صورت راولای او مراد د مماثلت نبی اسی مشابهت په فصاحت بلاغت خیسته ترتیب او کمال سی د قو هدایت کی او په صورت د مینه تبعیزی کی د مناظری سره لګی یعنی په دلیل د اثبات په شرک دلیل په اثبات په شرک کل دا کتاب مرولای چې مماثل د قرانی په نزول من الله کی هر صورت داګه نه پیش کړي او مثلا داګه نه پیش کړي با صورت دیمی توجیح پر بنیاد پانی چی ہی ضمیر عبد تراجی شی دانن دا پارا دا ابتدا دا غائے دے بلکل صحیح دا باقی دا دیزے نچکم نن در شروع دے و بشر اللذین آمن و آمن صالحات مدلتا روز تو دا تصویب نا بشارت ذکر کئی کن اخروی لکہ سنچے مخی معاوی دا قرآن کریم طریقہ دا تصویب ذکر شی نور رسے بشارت ذکر کئی بیا اور دا اگر چاله ورکی بشارت او زیره چې هغه توحید په عبادت قائل دی او رسول او قران باندې ایمان دی کړه ادا او بشیر معطوف دی په معنا د مکه باندې دته حاصل د مکه آیات ته چې هغه کسانو لې ير ور کان ذر الذین لا یؤمنون رسول او بشیر الذین آمنوا ایمان والا لذیر ورته خطاب رمبه هو نبی صلی الله علیه وسلم ته دی او بیا هر هغه عالم ته دی چې دعوت کار کوي چیاغا بنو رو دا زیر ورکی ایمان والا ملگرو تا وبشر الذين امنوا بشارت او زیر ورکا هغه کسان او چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت بشارت وته ورکا ور بشارت هم ویل شي او بشارت هم ویل شي کده به زیر شي او کده به پیښ شي نو معنا هغه خبر ته وي چې داغي پوریدو سره خوشحالي په ظاهر بشره د انسان کې معنا مخ کې ښکار شي کنه عام خلک وی بشارت دی بشارت غلط دی د بے زور یا د بے زیر دی په عربی کې یا د بے پیخ دی بشارت هم ویل شي دا سوال برازی چې بشارت الله ور کوي د قدرت په نعمتونو جنتونو ورغله لیکنه نو کله بشارت په قران کې شته او د عذاب سره ذکرې لکه سوره لقمان هم آیات کې یا سوره جاسیات هم آیات کې یا سوره عمران کې یہ وشیا یا سورۃ توبہ 34 نمبر آیات کی یا سورۃ انشقاق تلیش کی دعوا ہے کہ ٹھیک دا بدل تو مراد دا بشارت نہ صرف دا خبر ور کول دی اگر کہ اگر خبر پر شر سری تو پر سری وی دی تے ہم زیرے ویلے جے زیرے والا ور کا پاسا پان نہیں کنا تے ویلیو ودای ول پتری تو دس پکوالی ویلے لے کہ حکم تو وی عرب ہے کہ ہاں پورے خبر نہ لے کی جے دا عذاب میں دروانے زیرے رکھا نو عام خود جنتونو سره زیر ذکر کیږي خدا سی وایا چې مبشر دا هو تعید او الله او ته حکم کوي چې توتا زیر ورکا او مبشر لهم سوق دی الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل یې کړل دا مبشر لهم دی نو مبشر به یې سره کوم شي زیر ورکا ان لهم جنات دې ته به مقدر یې ها معنی به ان لهم جنات دې دې مقام کې اکثر قران کریم کې بشارات دواړه ذکر کړي اور بشارت د دنیا په کې مشته او بشارت د آخرت په کې مشته اځواله ذکر دي په قران کریم کې خدا چې اکثر بشارتونه د قران کریم اوخروی دي او بشارت د دنیوي کښتا هغه ډېر کم دي او د بشارت د استحقاق د پاره ډېر صفته نه وي ایمان کله کله ذکر کوي صرف لکه سوره احزاب کې سورہ یونس کے براشی سورہ احزاب کے اوسنوی خیات کے سورہ یونس واتیا کی او کل ایمان سرد عمل صالح نزوارا ذکر کی لگا دی آیات کی ہوئی آمنو وعملو صالحان سارمی سورہ بنی اسرائیل کی نہم آیات کے سورہ کہف دین کی ندرین کل اخبات ذکر کی اخبات عجزی اللہ طور کر دی دل حج کے براشی کل احسان ذکر کی لگا سورہ حج کے براشی اخبات کے سورہ حج 34 نمبر آیات کی او احسان د سورہ حج 33 نمبر آیات کی کله ابدیو تو انابت ذکر کی لکه سورہ زمر ولنا ثقل آیات کی نو کله صبر ذکر کی لکه سورہ بقرہ او سورہ 35 کی داشپو بنا جو پوری داشپو کے ساتھ اکثر ذکر دی او بشارت کله مطلق ذکر شی د پار د تامین او کله مبشر به ذکر کی کی لکه د مقام کی تو سره ذکر کړل جن لهم جنات او کوم دی کی چې بشارت پر شر سره لکه د 35 زینو کې مخکمه وای تہ حقوں او استهزاء او تقوی په تور باندې کتاب کده کې مبشر به خامخا ذکر کړي الذين امنوا د ایمان نه مراد ایمان شرعي دی او تشریح تاسو تعال ته رشید دی انہوں نے بالغیب کی ایمان څه ته وایي او عامل الصالحات عمل کړل نه صالحات اصل کې صفت ده او دا قانون دی چې هر څه د صفت موصوف په کلام کې غواړي نو علماوی دلته خصال څه کې حذف ده کنه جو عامل الخصال الصالحات عمل کړل د نیکو کارونو بدل ته بیا یې سیت غالب شوه د توصیت نو ته موصول ته ضرورت نه صرف صفات ذکر کی او صالح نه به صالح دا د صلح نه ماخوذ دی په لغت کې او په جبه کې د عربو موافقت او جوړښت وي او په اصطلاح د دین کې او د شریعت کې هغه عقیده او عمل چې د قران او د سنت موافقی لکه علامه بیضاوی دارنګي علامہ روسی تفسیر الہلمانی کتاب لیکلو چې صالح من الاعمال ما صوغه الشرع وحسنه نیک عمل هغه دی چې په دلیل شرعي سره جایز وي او ښه وي او حافظ ابن کثیر دین تعبیر کړو چې عمل صالح څه ته وي ما وافق الكتاب او سنت چې د قران او سنت مطابق دی دا ولې دا کار سره خپل عمل ته نیک وي خو به بدعت او به معنی کمل وي دونه دونه پس پجما دعا یو کړو د فرضونه پس یو پجما او د جنازینه پس دعاګانې کولې د جمی غمونو کې دعاګانې کوي د جمی بیا وځوي دا مخه کار وکړه مخه کار باغ ته وي چې قران او سنت موافقینو هم دی او خایا چې محمد رسول الله دا کړی دی هغه په زندګی کې ډیر فرضونه هغه کړی دي او صحابو له ابتدا د روزي پنځه ځله ورکړی دی پنځه ځله امامتی شوی دی فرضونه پسې په جمع کړی وګره سنتونه پس او دا چې کولی دا دوره دا چې خبرو چې بیا به صحابو ورو ذکر کړی و کنه چرته حدیث کې ذخیره کې پته نه لګی سوا دغه کمزور روایتونه چې سند نشته بے سند آیا کمزور دي ضعاف دي پکې کمزوري راویان دي پکې دغه شان دي جنازې مغه کړی دي دغه شان د غمونو تعزیتونه هم شوي دي نو په تعزیت کې دا طریقې چې نشته نو پته ولګي دا نیک عمل نه دی کله چې د شریعت تاپه پاغې نشته کنه یو سړی دوه زره ځله وایي چې دا نیک عمل دی هغه نیک عمل نه دی دا چې واخله څومره اعمال دي چې خلق هغه ښه ګرځي چې دا ښه دي او حال دا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه نه په قیاس یو مجتهد کې راغلی په عامو مسایلو کې چې عبادت نه نه لیکن خلق هغه په رواني پیدا نه کمل نه دي نه کمل باغ ته وي چې د قران نه چې موز نه کوته کو پر هم نه لیکل وای نه موز باغ مون دي چې د الله او د الله د رسول د حکم موافقه علی رضی الله عنه قسم کې نو نه د اکثر پر دینه فل کول لیکن هغه ته خبره برګه کړه یما پرې چې موز کوم هغه مکه وې زما خدا یقین دی چې سړی وته وي چې مال به الله په موس باندې عذاب نه راکړي موس کوم هغه ورته وې زما هم دا یقین دی چې دا به الله عذاب درکړي وی ولي وی د نبی رسول الله خلاف دی په ټول ژوندګي کې هغه ذکرې چې نه دي کړې نو دا سیم لا د دین یو کار شته یو نیکی او مستحب شته چې نبی رسول الله او دغه صحابو نه کړو یو مشروع راشي هغه وی چې دا هم دین دی هر بدعتي مشروع دی او هر بدعتی دا الله او دا الله دا رسول الله مکه کیدون کې دا الله حکم سورې حجرات کې براشي چې لا تو قدمو بین ید الله او رسوله دا الله او دا رسول الله مکه کیږي دا الله ویلو دا الله رسول ویلي په سر سترګو خو چل تنشتا دین تر ځان مجو او دا دین الله ستاره دې نه دی پرې دي نيستا خوخه ته پرې دي دا خو الله را لګل دی او مکمل را لګل دی پوره شې دي دې کې سره پر دې نقصان نشتا دا عمل صالح دي ته وي چې دا قران او سنت موافقي په دلیل شرعی دا غي حسن او ثواب ثابتي حکما قدا عمل چې دا غي جواز دا غي حسن په دلیل شرعی سره نه ثابت هغه ته عمل صالح نشي ویلي بلکې څوک چې غي ته دین وي ناغه بیا بدتی یا وفاقتی یا بما خاصیت کې ګناه کې بس دلته یو سوال چې عامل الصالحات په عامو باندې اتس کو رضی الله علیه چې اعمال د ایمان نه خارج دي لکه احناف وغیرہ وی یا مرجع راوی جواب دا چاہت اب دخواست پا عام دا دا احتمام دا پا رہی لکه سورہ بقرہ کے رسط و راشیت نوی کے یادا چھ مخ کی تیرشیر چھ دا ایمان مختلف اطلاقات تھی کل ایمان ذکری و مراد تی پورے ایمان شرعی نفائے کے عامال داخلی لکہ اتفاق دے رسول محدثین و پدے خبرہ چھ ایمان قول و عمل دے اور قول تصدیق و اقرار دوارو تو شاملی باقی معتزله او خوارج دغه استدلال کوي چې حصول د جنت الله خاص کړې په ایمان او عمل دواړو پورې کله چې اوسړي ایمان والے دی خو عمل نه وکړي مونږ یو نکو دې با همیشه په اور کې کافر شو خوارج وی کافر شو او معتزله وی نه منزله بین المنزلتین نه کافر بنی خو جنت ته نشي او هغه جواب یاد آئی چې دا د قران کریم یو عادت او طریقه ده چې ذکر کوي کامله مرتبه یا پورا ایمان والا یا پورا کافر او د حصول د جنت د قسم دی یو طرف استحقاقی دی او بل جنت حاصلون دی د ابتدانا نو صرف ایمان باندې الله جنت ورکی اگر چې اوسری عمل نه وکړي مونږ نه وکړي روزه نه دنی ولې خو ایمان اکلک دین الله په جنت ورکی او دومره چې د ابتدانا جنت ته نشید لې تو خو به الله په اور کې معذب کی کنه سزا به ورکی او که اوسری اعمال کړی دي برابر کړی دی الله د حکم ظاهر د شریبه د ابتداء نه جنت تزي او د اور نه بچي او دا کامل مرتبه ده کنه او په دې آیات کې دا مراد د کامل ایمان داغه د پاره ذکر کړل دي چې ایمان سره نه کاملي نو صرف ایمان سره هم سره د جنت مستحق کیږي او دومره چې د ابتداء نه نشي مستحق کیږي ځکه عمل صالحات دي دي او باید دینو کې صرف ایمان ذکر کړل ان لهم جناتن کی بشکات دې د پاره باغونه دي دا غو بشر به دي کدی لا الله باغونه ورکی جنتونه ورکی جنات جمع د جنت او جنت دا باغ ته وی چې پای کې دور ونی او دومره ګوري چې زما کې پټکړی کني ته د جنت وې دي کیږي ها دغه جیم نون چې په کوم ځای کې راشي نو دا ماده دلالت په پټوالی باندې کوي لکه جن پیری ته وي ولي وته وي د سترګو نه پټ دي کنه پیری دي شي هیڅ لري دي خپل شکل کې هونه شي لري دي او د انسان په شکل دي شي یا د بل حیوان نو بیا به وي نه او جن نه ډالته وي ولي باغې سره ځان پټي د دشمن د گزار نه کنه او جنین هغه بچی ته وي چې لا د مور په ګیډه د دنیا نه لیدلې دیم لا پټ دي کنه دنیا ته نه ښکارا شي کنه دغه شانتي جنان غلط وي ولي وته وي دغه دې سینه کې د نه پټ د ښکارې هونه په سترګو باندې دې جن نن کې مارا د پټوالي پرته ده نو جنت هغه باغ ته وي چې هغه دومره ګوري چې دا غې د ونو سوري چې زمکه ټوله په ټکړي تاسو ته نوې جنت او بیا جنات جمع ذکر کړل دي چې ګڼ جنتونه دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو روایت او شربینی نقل کړو سراج المنیر والا چې وو جنتونه دي یو جنت الفردوس ده دغه سوره کهف کې براشي او سلو آیات کې یو جنات عدن دے دا سور نحل کے براشی او دیش کے یو جنت النعیم دے سور واقع کے براشی دول سایات کے یو جنت المعوی دے سور نجم کے براشی لسم آیات کے یو دار السلام دے سور یونس کے براشی پیندی شایات کے یو جنت الخلد دے سور فرقان کے براشی پیندل سایات کے یو علیون دے سور تسخیم کے براشی نل سایات کے داو جنت النجی دکے جمع ذکر کا جنات دے او بیا قران کریم کله صفات د جنت ذکر کړي اگر چې بعض خلق او تعبیر داغینا فنون د جنت کړه د لکه ابن قیم رحمه الله حاضر ارواح الى بلاد الافراح کې لیکلي چې جنتونه دولت دي هغه اصل کې د صفاتونه او سره شمارل دي لکه کله یو د مقام امین ویل دي مقام امین لکه سوره دخان 51 نمبر آیات کې براشي کله یو د مقعد صدق ویل دي لکه سوره قمر کې براشي 3 آیات کې کله وته قدمه صدق ویل دي لکه سوره یونس کې براشي په آیات کې کله وته دار الحيوان ویل دي لکه عنکبوت کې براشي تلور شپې ده کې کله وته دار المقام ویل دي لکه حامیم سجده پیندې درش کې براشي هم مو وی دا جنت کې فتونه دي کنه جنتونه د غوډي مشهور ده تجری من تحت حال انهار چې بویږي بالاندې داغینولی لاندې داغینه به وي ویلاندې داغې د ونه من تحتها دامن اصل کې د پاره د زیاتی معنا دی چې د اتصال سره د تبعیض یو معنا پیدا کړي او کله چې دامن ذکر نه وي هلته بیا پوره مبالغه وي لکه د صحابه کرامو باب چې دی سوره توبه سلام آیات کې وراشي هلته ویل دي چې داسې جنات کی تجری تحت الانهار هلته من نه ذکر کړي دا ولې دغه مقام چې ته ډیر کړه د دې وجنه پای کې د عموم او توسو د انهار لپاره من حذف کړي او دلته د عام جنتیانو حال ذکر کړي بدلته وی من تحتها معنا من تحت اشجارها او غرفها داغي د ونو لاندې داغي د بنگلو لاندې دا نهرونه وبېږي ال انهار کې الف لام احدی دي او مراد څنګه غسلور قسم دي د نهرونو چې قران کریم داغي ذکر کړل دی سوره محمد کې انزل آیات کې چې سلور قسم نهرونه دي په جنت او هر یو نو مشتمل ده په بشمار نه هرونو باندې داري او نو بیا ډیر ډیر نه هرونو دي چې جمع ذکر کړه ال انهار جمع هم انته کې ها کې ها زمير جنت تراجه ده جنات کی امت کې ذکر کړه او مراد د جنات نه بیا د هغه ونی او بنگلی مضاف پټی کړه چې لاندې د ونو د هغه نه ولي یا لاندې د بنگلو د کمرو د هغه نه ولي کلم ارزقو منها من ثمرت الرزق هر واره چې ور کړې شي دي تا د هغه نه سمیوا د پاره د خوراک کل ما رزقو منها منها کې دامن ابتدایی دی او من ثمرتن دامن د پاره د تبعیض دی یا استغراق دی نو معنا ورکړې شي دي تا منها د دغه جنتونو نه د باغونو نه من ثمرتن سمیوا سهیسه د میوې سمیوا رزقن دی دا د پاره د خوراک دی د مفعول له وی کنه وګوره رزقو په معنا د او تو شو مانا ورکلې شي دي تا رزقن د پاره د قران او د رزق معنی مې رته مخکې کړې اگر آیا دي د رزق پسو مانو په قران کریم کې راغلې دي نو رزقن د په معنا د قران دی ښه دغه ما معنا وکړه چې هر واری چې ورکلې شي دي تا داغینه سمیوا د پاره د قران کو نو پالو دی بزوي هاذ الذی رزقنا من قبل دا خو هغه دا چې را کړې شي دا مونږ مخکې د دینه دا خواغه سوال دا دی هذا الذي رزقنا هذا اشاره ده حاضر ته چې دا کوم موجود دي او رزقنا خو فعل ماضي ده دا چې کوم موجود دي اخو خلل شي نه شي کېږي ولې سړی چې شی وګری هغه بیا موجود دی مخه ده زموږ ته اشاره کوي چې هذا الذي رزقنا من قبل دا غي جواب وکا چې په عبارت کې اصل کې لفظ د تشبیه د مبالغه د پاره پټ دی قال هذا مثل الذي رزقنا من قبل دا پشان ته داغه دي چې راکړی شی ومن تمکید دینا پرځته جهاد په دې کې مشهور دي علماء یو دا چې مراد دې قبلیت نه مخکیوالی نه په جنت کې دی معنی جنت کې دل مخکی ور کړو او اوس چې کړه دې خوري نه دی وی دا خواږه دي دا ولي امه مخکی خولل دي پرونه خولل دي یا لږ وخت مخکی خولل دي او اوس چې ول امر اورو نه دی وی دا خواږه دي چې موږ مخکی خولل دي ادا ځکه به وی چې وو تو به متشابهه ځکه شراب وړي شي دي تا دا یو شان به دی او بل طرف په شکل کې اگر چې یو شان نه په خون کې هم دی مکی چې وخت یو خو دا یو شان ځای کا او اوس چې کوم ځای ته بالکل بدل نه یو مارا خدا وا دا مشهور مارا وا او دې کې دا یو خبر وا چیرې لفظ د کلمہ په دې دلالت کې چې هر وخت بداتی ناول ځل په کې داخل شکنه ناول ځل سره من قبل څنګه لګی بیا خو مخکې نه شکنه دا غي جواب کوي چې کلما اگر چې د عموم د پاره ده لیکن اول ځل چې خارج دی پاکلی کری نه باندې دا مشهور جواب دی او دا قول ابن جرير خپل تفسیر کې غوړه کړی دی چې دا بهتر دی او دیمه توجیه دا په دې مقام کې چې مراد د قبلیت نه په دنیا کې دی هاذ الذی دا خو هغه دی معنی دا د پشان دی هاذا مثل الذی دغه مضاف خامخا محذوف رو بازی دا پشانت دا غدی روزیقنا شرا کلشو ممتا من قبل و مخی ددینا پا دنیا کی وی دا خو ام دے دا خو کیلہ دا دا خو کینو دے دا خو سیو دے دا ولی اوتو بیهی متشابہا دا رسو علت دے تلکی او پا مانا ریزی تالی دی زکا چراو بولیشی دیتا دا میوی چیو شانتی وی پا شکل کی و پا صورت کی پا شکل کی او شانتی دی نو دیکنی وی چی دا غدخا بیهی کی ہی زمیر دا رزق تراجی دے کنا دا کوم میوه چې د خوراک د لپاره راولې شي دا کنه دا به د دنیا دا میوه په شان دی په غنیو چې دا خو غټېل لا خو چې دی خوینه باندې بالکل بدل دی لا په شان ځایته د په کې چا به ناشنا ځایته ښه او حدیث کې راځي کنه چې جنت نعمتونه دا سړي استر بوله دي لیدلي وګونو نه دی اورې دي له کې لا دا غي سوچوم نه دراغلي چې دا غي وسل خون دی ولې عزت وي ښه دا بیا دې سره لګي د دنیا سره او درې متو جی بګه دا هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه دي چې وعده شي و موږ سره مخ کې په دنیا کې رزقنا په معنا د وعدنا دي معنا دې نعمتونه موږ سره وعده شي و او تایید دې سورې زمر کې راشي تلور او یا کې خو د رزق اطلاق په وعده باندې د عربیت نه لګل لري خبره ده اگر چې توجیه ده پر دې رانه کل کړی ده تلورم توجی هغه قرطبی ذکر کړو خو الوسی په زاوی راولې دا چې د رزق نه مراد اصل کې توفیق الهی دی الله مالوسی په زاوی ذکر کړی دا دې دوارو چې هاذا جزاء الذی وفقنا من قبل رزقنا په معنا د وفقنا دی نو ګور تلورم دل کې معنا دا څه کې بیا چې هاذا الذی دا پشان تا دا خو هغه شی دی معنی دا بدل دا آګه دا دا بدل د هغه عمل دا روزیتنا چې موږ له توفیق را کړې شو من قبل مخې په دنیا کې الله موږ له په دنیا کې د نیکه توفیق را کړو موږ منځ نه کړو موږ روزي نیولې موږ د دین کار کړو موږ داګه بدلې الله موږ را کړی تا په دې کې رومبه معنا به تر ده چې هاذ الذی دا پشانت داغه دی روزیتنا من قبل چرا کړې شو دې موږ ته مخې د دینه په جنت کې مخکرا ترا کله شه دی اوسره لدارا کو دا بولی وی دا رسول وجه ده او تو به متشابهه زکه چرا بولی شي دی تا دا قرا کو چيو شان وي په شکل کې او نو ويو شان په خون کې او په ځای کې ندي بدک داتي وي اچھا کله بیا اوس کې نو کو شي دا به غره بالکل خون دې بدل دې ذائقه بدل دې لذت په کې جدا لې ولهم فيها ازواج مقهى او دې لپاره پدې جنتونو کې ازواجون بيبيانې دي مطهره پاکه ساتلې شي پاکه ساتلې شي ګور یو سړی یو ځای کې اوسي او پاغزه کې هر قسم میوې شته مزه پکې شته خو ملګری پکې نشته نو سره یې واده څنګه شي ته مولا راشي دغه انسان به اونس نه دی دغه چې بل نه یې کنه دې تنګيږي دا به لیونی یې چې ځان له واده خوشالي خامخا وو سره سوکی دی به وخت به تیریږي نه الله جل شانه ملګری شته نه ازواج نه خزه ملګری دا تل کې دړي اصل ملګری خزر خپل نه نه ازواج نه خزي دي کنه بیا کله کله مرګری دا دي چې سره لاغه نم تن شي دا ځان نه نو کاوه او بیا خصوصا د دې دنیا ملګری اخو دا سي دي چې تاسو سره تو وخت تیر کی نه ته به لاغه نه تن شي چې خدای دې خدا چې خو دې لکه د څو په شان دي دا ولې مې دې ځان سره ملګری کړل دي دا ډیر کم کسانی چرته چې دې یو بل نه تر ډیر وخت پورې خوشاله چې څو وخت تیر شي نه دا څه خو نه دا سي چې په دې باندې بدلږي دې بیا وې چې دې را سره نه نو خبر نه الله وینه دا داسې ملګری نه دی مو ته پاکه ساتلی شوی دی اخلاق هم صحیح دی عقیدی هم صحیح دی شکلونه هم پاک دی هر قسم گندګې نه څه قسم گندګي پکې نشته بیا علما وی دا پاکی دی من الغایت والبول والحیض والبصاق والمخاط والمنی او من مساوی الاخلاق مزدری دی دا پاکه ساتلی شوی دی پدې کې دنیا کې خامخا سره واړه بول او وی بول کوي واړه بول او وی بول نشته داغې نه پاکي دي دا رنګه هیز نشته لاړی او پوزي موزي پکې نشته مخاط پوزي ته وي او پوساک لاړو ته وي منی پکې نشته دا څه صفائی ده دنیا کې خدا ګندو نه خامخا یې کنه کډیر صفاشي نه دی نه نشي صفاکې دی کنه ادا د شان دی و مې مساوی الاخلاق اخلاقو کې څه نقصانې خو نشته ښه خو نه لري چتی اورې مزیدار دي کله دا وو سره تیریږي نو د دې ټولنا پاک الله ساتلې دې ګندونو نه هغه ظاهري ګندې او باطینی ګندې هغه په دې کې نشته نو طهارت ډول ته شامل شي کړه هغه ظاهري طهارت دې او هغه باطینی طهارت دې په دې مقام کې دا څه فرمایل چې ازواج دې بیانې دي کنه خدا چې دا ازواج څه کنه دي دا جمع د زوج راځي او دا دلالت کوي په دې باندې چې دې دواړه با کورنۍ کې جوړه یې کلمو ته جوړه وایي د دې اطلاق په خپلم کې چې په سړی باندې کېږي او په دې شرط چې د دې په منځ کې شرعي نکاحي چې شرعي نکاح نه بیا غي د زوجین نه وي او دا ازواج عام دي په خوري د جنتی او په بیبيانې د دنیاي الله جنت ته بوتلي ډول ته شامل دي لکه سوره واقعہ کې دوی شهادت کې براشي وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون مرست پینځه دیرش کې براشي چې د دنیا د اخزي دي ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا دی و مونږ په نوې پیدایش پیدا کړو د دنیا دا او دا بیا دا چې ټول کې ځواني جن کې چې نوې ځواني ته ورځي او سورې تور کې دوم راشي شلم آیات کې وزوجناهم بحور عين سورې دخان کې دوم راشي سرور پنځو کې چې وزوجناهم بحور عين فافات کے بمراشی اتسلویس کی کہ عندہم قاصرات اتور فے عینن کاننہم نفید مکنون ندا عاملی دنیا دا خدی چکم ایمانداری لی رد خد دنیا کے پاتے شوی دا با اللہ حل قدا تکی چی ردی خائص ببل شان کی دنیا دا بنی بیا خان اطلاق دا زوج نلے دا زوج نکی دا پاغ وقتی کی جی چی ردو پمینس کی موافقتی دا آقی دے او مناسبت و موحد محبتی مرتبه مؤمنانی لکه د نبی له سلام د بیبيانو مبارک داته کې استعمال شوی دی تاسو براشي سوره احزاب کې ډیر زیونه دي پیغام کې تی شيات کې پنځو شيات کې دې پنځو کې نه پنځو کې سوره تحریم کې هم راشي د ابتدا نه یا ایو النبی لم تحرم ما حل الله لك تب تغي مرضات ازواجك لم آیات دا رنګ اوس درې ما آیات کې دا ښکار دلیل دی د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه د ټول بیبيانو په منځ کې پوره موافقت او دعاتی دي او د عمل او د اخلاق او مينې مو په قرانه کې د دې وجنه ابن قیم رحمه الله جلاء الافهام داغه مشهور کتاب دی هغه کې لیکلی دي چې قران کریم کې د ایمان والے بیبيانو ته ازواج ملي د کافر وغې نه دي ملي ځکه چې د دې په تزویج سره په منځ کې موافقت دي نکاح شرعي شوی دی او د کافرانو بیبيانو ته ازواج نه ویل کیږي دغه وجرا چې د خځې عقیده کله د قاول نه خلافی کنه نو ان ته قران د امراتن تک استعمال کړی لکه د نوح علی السلام خځې د امراوی دي د لوط علی السلام خځې د امراوی دي زوجه و دنه دي ولی ان ته عقیده کې مخالفت او ډول کافر وي کنه ها البته یو مقام داسې دی چې په هغه مقام کې کله کله د امراه څخه استعمالیږي، لکه د عمران او د زکریا علیه السلام د بیبیانو باره کې سورې هود کې براشي یو آیات کې سورې ال عمران کې 13 سلويس کې هغه ته امراه ویلې دي. دا ولې وې دا ځکه چې دې ځینو کې توالد واقعات دي. توالد معنی د بچی زیږول او تولد په وخت کې د امراتون تعبیر ډیر مناسب دی، ځکه تولد د بچی پیدا کېدل خو د ښځې نه کیږي کنه، د سړي نه کیږي، ځکه چې لفظ د زوج خو مشترک دی، سړي ته هم ویل کیږي او ښځې ته هم ویل کیږي. بیا ماده د تزویج په قران کریم کې یو اتیا ځله راغلی ده او دا غي مختلف معنی دي. بیا کله د دنیا نکاح دی ویل دي، لکه سوره احزاب او اشاعت کې براشي یا ایها النبی قل لازواجک یا ازواجک قل بیبیانو ته وایې کنه چې د دنیا نکاح سره د رسول الله شو هغه ته ازواج وي چې هغه یار له بیبیانو دي. دا اولس او بیا وروسته دا هغه د وفات نه نه پاتې دي او سي نکاحونه نبی له سلام یو کم دیر شوري دي. ګوره نو دین کله د اخرت نکاح لري چې هغه د حور سره دي، لکه سوره تور کې اوس ما تاسو ته آیات او شلم نمبر وزوجناهم بحور عین. نو دریم کله خاون ته زوج ویلی دي، خاون دغه غریوان اطلاق دي، لکه سوره بقره 213 کې وراشي حتا تنکه ها زوجن غیره سړی خزل درې طلاق ورکی تر څو چې هغه بل میړه په نکاح نه غسته او بیا هغه سره وخت نه تیر کړی، هغه ول طلاق نه ور کړی، دت نه تیر شوی، نه دا بیا دوم دي خاون ته نشي واپس کړی حتا تنکه ها زوجن غیره. نو زوج څه ته وي؟ میړه ته پال. مسلورم کله خزي ته ویلي دي حليله او تو يا ربي کې، لکه سوره نساء کې وراشي شلمات کې وين اردتم استبدال زوج مكان زوج وين اردتم استبدال زوج مكان زوج. زوج څه ته ویل غلطه خزي ته ویلي. نو پینځم کله جوړو ته ویلي دي مان نارینا او زنانا اولاد وا، لکه سوره شورا کې وراشي 50 آیات کې چې الله جل شانو چاله صرف لونه ورګي، چاله صرف ضامن ورکی او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا جوړه ورکی اغي تا ناری نو زنانا غاول ورکی نه تزویج دي ته وي. او تلور مغری یجالو من یشا واقیما جلشن کینو. مشبغم کله دا روح چې د بدن سره یو ځای کیږي کنه دته تزویج ویلې ده. لکه سوره تکویر کې وراشي و آیات کې د قیامت حالات الله ذکر کړي و یزن نفوس زوجت، او کله چې بار روحونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره، نفوس دا روحونه دي کنن، او الله به قیامت کې د بدن سره یو ځای کړی. دنیا کې چې کله دې بدن نه وته بدن ځان له روح په خپل ځای کې ځان نه، او قیامت کې به الله یو ځای کړی. هلته تفسیر یو داو نو کله معنا وما مختلف قسم بوټي هغه ته ویل دي، لکه سوره حج کې وراشي 15 آیات کې وام بثت من کل زوجم بهیج، اور ازرغون کی هر قسم بوټی ترو تازه زوج جسته ویل دي بوټو دا ناتم د انسان قسمونه په دنیا کې چې دی غیته ازواج ویل دي. او بیا خصوصا هغه چې هغه مالدار غون ته دي دولت والا خلق دي، نو پاغي باندې دې اطلاق شوی دی کنه اقسام د انسانانو، لکه سوره طه کې براشي او سلیو دې رشکي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا، مپسيغا هغه تا چې ورکړي دي مونږه مالدار او ته د خلکونه مختلف خلکو ته قسمونه د خلکو ته نه هم د هر څه قسمونه په دنیا کې هغه ته ازواج ویل دي، لکه سوره زخرف کې براشي دوله آیات کې دا معنا والذي خلق الازواج كلها. او ا دې معنی کې چې ګوره مکه کوم دیر شو معنا نه کا پښتا الله سم یو معنا چې د انسان اقسام په آخرت کې هغه ته ازواج ویلې دي، لکه سوره واقع کې براشي و آیات کې وکنتم ازواجا ثلاثه شیبتا سو دریدلی دریدلی ګډلې جنتیانو یو جهنميان سابقین او اصحاب الیمین دا ځا د جنتیانو دلی دي، او اصحاب الشمال دا د کافرو دلی دي کنه دا دریدلی اغال په ذکر وی وګورا د ازواج اطلاق پدې شی وکنه متواهرتون چې پاکه وا ساتلی شوی پاکی وی اوس بیا شو براله نو سره په یو ځای کې یو ډېر مزیدار دی، هر قسم نعمتونه پکښتا او ملګری و سره مشته او ملګری انداسې دی کنه چې بس حد تمام دی اخلاق او دیو طرفه خوشاله دی چې اوسې سړو ودی اوسې شپږ ورځې اوسې لس ورځې کال نیمې بیا به دا غځې نه ځي که نه بیا نعمت پوره نه شو و هم فیها خالدون همېشه به وي پکې و هم فیها خالدون دی به دې په هغې کې همېشه داسې ووایا چې دا بل نعمت شو دا لفظ نه دی د جنتیانو دپاره د حدود ته کې الله جل شانو قرآن کې اته دېرش ځله راوړلی او د جهنمیانو دپاره یو کم دېرش ځله راوړلی چې دوی به جهنم کې همېشه وي جهنمیان او ایمان والا به جنت کې همېشه حدود اوس حدود په حقیقت کې څه ته وایي قرطبي لیکلي وو دا بقا او دوام ته وایي همېشګرۍ ته او په دې معنا سره د انبیاو نه دا حدود نفي شوی دی لکه سورة الانبیاء کے براشی سلور درش کے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد تانا مخی جسم رب بنی آدم تیر شوی دی ہمیشہ نو تو وقت تو بیا تلی دی دنیا نا ہمیشہ جن دے خونو تو دا ہمیشہ توی اور دیمہ مانا کل رضی اطلاق کی گی تو اگدوالی دا وقت مانا اگد وقتا نسلوط ستوی اگد وقتا اور دا باغذ ہے کہ استعمال دے چلته شکر راځي ان شاء الله را بشي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها جو صحیح ایمان والا فقط سوجري دغه سزا جهنم دي بے گناه او مسلمان وجو نو دغه سزا جهنم دي اوږي کې به هميشه وي غور خالدن وي انت بیا تیر کوم توجيهات دي یو توجيه په ګدارا چې خلوت مخ ته طويل کوي معنا یو سړي زنا کړی دا بل غلا کړی دا او بل ڈاکا کړی دا بل لگے دل دے مون دینے دے کڑے بل لگے دل دے روجی نے دینی ولی بل لگے دل نور سکلتے کڑی دے مومن دے ناغی ب مخ کی روزی رتنا تا کم سڑے چھ تے گناہ مسلمان ہو جلے دے دا مطلب اے دے چا ہمیشہ تے پارہ جہنم کی بیا خدا مومن زلا خبر دین شو کرا کہ او سڑے بد عملیو کی ناغی سرم دی ایمان نہ ہوزی او خوارج کوئی سوچے کافر شی او معتزلہ وی دی ایمان نہ ہوزی کفر کے لانا نہ ہوتے نے ایمان من کے پاس شو وینا خلود دیم مانا راضی مکس طویل تھا اگر چه سو علماء دا سیم ویلیو چرا دا دی برعکس خبر اکڑے وا لیکن بہتر خبر دارا چه خلود سر کل دا دوام تک راشی خالدن نبیا ٹک دا بیا بدا ہمیشی یا بدن تک راشی چه خالدن ابدن نہیں کنا نبیا دا مانام کی دیشی چه ہمیشی یا دا مانام کی دیشی چه اگد وقت بینو دیر زمانہ بینو دلی وجنا پدواړو اطلاق کیږي عدل ته مراد د قلوب نه همیشګری دی او کله مقام کې تا چې واهم فیها خالدون ای بدی پاګه کې همیشه همیشه وي او د دې نه دا پته لګی دا چې جنت هم همیشه ده او جنت کی چې کوم جنتی دی هم همیشه ده حاضر ارواح الى بلاد الافراح د ابن قیم کتابو هي کې وګړو مسله ذکر کړې وا اگر چې د عوامو مسله غنه ده علماء ولا پای کی د تکثارو قول لا نه کلکلو چې جهنم به همیشه نه وي هغه څه دلایل خدا اهل سنت قول دا او جننه کې څنګه جنت همیشه دې داسې جهنم همیشه دې او جنتی به په جنت کې همیشه وي او جهنمی به جهنم کې همیشه وي ښا بیا راوتلی نشي هغه اختلاف هغه سره دلایل نو ذکر کړو خو مار ته اوی خبر هم دا اهل سنت په نسبت باندې چې دواړه همیشه دي جیل هم همیشه دي جیلی همیشه دي د نعمت دې هم همیشه دي او نعمت والا هم همیشه دي خالدون دا مطلب نه چې دیو په کې همیشه نه جنت باندې همیشه نه چې جنت همیشه نه شي دیو په کې څنګه همیشه شي و هم بیا دیو په کې همیشه نه جنت په همیشه ای کنه هغه ختمې دوه والے نه لیکه ان الله لا یتا نا په بیا جواب کې دی شو بیا بیا وته ګوره وبشر الذین آمنوا ذیر ورکا کسانو تا چې ایمان راولې دی عامل صالحات او عمل کړل دی موافق د قران او سنت ان لهم جناتن کی بیشک عادی د پارا باغ ندی تجری من تاه که لنارو چې بهی گیوالان دی داغینا ولی غنی ولی ولما رزقو هر واری چې روزی ورکلې شي دیتا ورکلې شي دیتا منها د دې جنتونو نه د دې باغونو نه من ثمراتن سمیوا رزقن د پارا د خوراک ددی قالو ندی ووی هذا الذی دا خو پشانتا د هغه دې رزقنا من قبلو شراکل شی او مون تمکی د دینا جنت کی یا دنیا کی او تو به متشابه ادا زکا چروبوری شدیتا دا خوراک او دار زب چیو شان وئی په شکل کی اگر چیو شان بنی پپن کی او لهم فیها ازواج متطهره او دی دپاره پاغی کی بیبیانی دی پاکی ساتل شوی دا هر قسم گندگینا ظاہری گندگی او پادینی گندگی دوار نا پاکی او هم فیها خالدون او دی با پاغی کی ہمیشی سبارا با انشاءاللہ العزیز دا تو بدون درس شروع کی زکنیس کو کم اپر جلائے